بسم الله الرحمن الرحيم. التمييز ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة، بعضي د منصوبات ونا تمييز ده يا ما ندا چه بعضی د ملحقاتو د مفعول نه هغه تمیز دی. تمیز په لغت کې دا جداوالی ته ویل کیږي، او په اصطلاح د نحاتو کې تمیز وای ما یرفع الابهام المستقر عن ذات مذکوره او مقدره تا. ما يرفع الابهام المستقر، تمیز دا هغه اسم دی چې ډېر رپ کوي ابهام لرا. هسې ابهام چې دی ثابت او قائم دی په معنا موضوع له کې، د دې حیثیت نه چې دا موضوع له دی. سوال واردیږي چې تعریب دې مانع نشو د دخول د غیر نه، او داخل شو په دې کې ماته. په دې ترکیب کې چې قطع رزقه ای ماته، ځکه دې رافع د ابهام دې د معنا موضوع له نه، او سرد دینا دا تمیز نده. جواب داده چه دلت فما یرفع الابهام کی کلمه دما دا عبارت ده د اسم نه، او ما تا دا فعل ده اسم نده. بے سوال واردیگی، سوال دا ده چې مستقر په اعتبار د لغت سره دا خو مطلق ثابت ته ویل کیږي، او تا د دې نه ابهام وضعي واغسته. تا در نه څه وکړله؟ تا ته ابهام وضعي واغسته، او ابهام وضعي دې اراده که دا نه دی مگر مجاز دی، او په مجاز کې لابودی وي د قرینې نه، نه دلته قرینه څه شی دی. پوه شو په دې باندې؟ سوال دا دی چې مستقر په اعتبار د لغت سره مطلق ثابت ته ویلی شي، او تا ته ابهام وضعي واغسته، تا ته ابهام وضعي اراده کو، او دا نه دی مگر مجاز دی، نو د دې لپاره لابودی د قرینې نه، ځکه په مجاز کې قرینه پکار وي، نو دلته قرینه څه شی؟ جواب دا دی چې قرینه په دې مقام کې هغه دا قاعده ده چې کله یو شی مطلق ذکر شي، نو د هغې صرف او د هغې رجع کیږي فرد کامل ته، او فرد کامل په دې مقام کې ابهام وضعي دی. وایي شو کنه؟ جواب دی چې قرینه دلته قاعده ده، او هغه قاعده دا ده چې کله یو شی مطلق ذکر شي، نو د هغې صرف او د هغې رجع کیږي فرد کامل ته، او فرد کامل په دې مقام کې ابهام وضعي دی. بیدا سوال پیدا کیږي چې تعریب دې مانع نه دی د دخول د غیر نه، او داخل شو په دې کې قرینې د مشترک، یا ویوی قرینه د مشترک په کې داخله شوه، لکه لفظ د جاریه په دې ترکیب کې چې رأیت عینا جاریه. وایي کنه؟ عین مشترک کنه، ارست جاریتن په دې سي ابهام راغی، ځکه چې ډېر رافع د ابهام دی دا جاریه، د معنا موضوع لهنا او سره د دینه چې جاریه تمیز نه ده سره په ابهام راغل نه لکه په عین کې ابهام څه شو مشترک په جاریه سره رب د ابهام رااله او سره د دینه چې دا تمیز نه ده دغه شان په تعریف د تمیز کې افساب د مبهماتو داخل شول تب کې داخل شول ده دا شان د داخل وی په تعریف تمیز کې اوصاف مبهمات لکه هاذر رجل ها هاذر رجل زکه دیم رافی د ابهام ده د معنا موضوع لهنا لیکن تمیز نه ده دا شان په تعریف د تمیز کې عطف بیانم داخل شو په دې ترکیب کې چې ابو حفصین عمرو وایګه دلته هم د رب د ابهام د معنا موضوع لهونه کړې ده حالانکه دا تمیز نه ده جواب دا ده چې مراد په ابهام سره هغه دی چې هغه به ثابت او کائن وي په معنا موضوع له کې خو د دې حیثیت نه چې دا موضوع له دی جواب دا ده مراد په ابهام سره هغه ده چې هغه ثابت او کائن وي په معنا موضوع له کې د دې حیثیت نه چې دا موضوع له دی او دا ابهام در دې حیثیت نن دی اکه مثالونه چې تا ذکر کړل دا ابهام د دې حیثیت نه نشته چې دا موضوع له دی بلکې هلته کنه دی بلکې دلته دا ابهام پیدا شوه دی د تعدد د وضعنه دا ابهام پیدا شوه دی لکه په مثال اول کې مثال اول چې رأیت عینا جاریه نو هلته ابهام پیدا شوه دی څه نه تعدد د وضعنه مشترک تعدد د وضع وي خجی او یا دا ابهام پیدا شوه دی د تعدد مستعمل فيه نه یا پیدا شوه دی د تعدد موضوع لهنا بنا بر اختلاف المذهبین لکه په مثال ثانی کی په مثال ثانی کی دا ابهام د سجوج نه پیدا شوه دی دا پیدا شوه دی تعدد مستعمل فيه نه یا تعدد د موضوع لهنا مثال ثانی کم یو چې هاذر رجل دا و کنه مثال نو دلته ابهام د سنه پیدا شوه دی یا تعدد د مستعمل پی نه پیدا شوه دی یا د تعدد د موضوع لهنا پیدا شوه دی بنا بر اختلاف المذهبین خجی او یا د تا ابهام پیدا شوه دی یا د ابهام پیدا شوه دی دا عدم شهرت د وجنا لکه په مثال ثالث کې یعنی په عطف بیان کې چې ابو حفصین عمرو دی دلته ابهام د څه د وجنا راغلو دا عدم اشتهار او دا عدم شهرت د وجنا پوه شي التمیز ما يرفع الابهام المستقر عن ذات مذكوره او مقدره تمیز هغه اسم دی چې هغه رفع د ابهام کوي اس ابهام چې دی کائن دی ثابت دی په معنا موضوع له کې عن ذات مذکوره د ذات مذکوره نه یا د مقدره نه عن ذات مذکوره مصنف رحمه الله چې کله لفظ د ذات ذکر که نو په دې سه احتراز راغی د نعت او د حال نه ځکه چې نعت او حال دواړه رب د ابهام کوي د وصف نه خو د ذات نه ابهام رب نه کوي پوهېږي په دې معنی که نه مذکورتین او مقدرتین دا دواړه صفات دي د ذاتین دپاره او په دې کې اشاره د تقسیم د تمیز ته چې تمیز په دوه قسمه باندې دی چې دی یو هغه دی چې رب د ابهام کوي د ذات مذکوره نه لکه رتلن زیتن او دویم قسم هغه دی چې هغه رفه د ابهام کوي د ذات مقدره نه. د هغې لپاره مثال لکه طواب زیدون نفسن، طواب زیدونه دا طواب زیدون نفسن په قوت د دې قول کې دی چې طواب شیئن منصوبن الی زیدینا، دا په قوت د دې قول کې دی طواب شیئن منصوبن الی زیدینا. فالاولو عن مفرد مقدار غالبا، بل اولو قسم اول لتمیزنا، قسم اول لتمیز اغو چه اغرب دا ابهام کول دا ذات مذکورنا. عن مفرد مقدار دا برب دا ابهام کئی دا مفرد مقدارنا، یعنی دا مقدار مفردنا بس کئی دا رفع بکئی غالبا په غالبو موادو کې، دا به رفع د مقدار مفرد نه کوي په غالبو موادو کې. په دې مفردین قیس سره احتراز راغی د جملې نه او د شبه جملې نه او د اضافت نه، او په مقدارین سره احتراز راغی د غیر مقدار نه. او بیا مفرد طالبانو دا به یا تام وي په تنوین سره، یا به په نون د تثنیې سره وي، او یا په اضافت سره وي، او یا هغه نون چې مشابه وي د نون د جمع سره، مفرد به په دې سره تام شوی وي. او مقدار هغې ته وایي چې هغه سره د اشیاو مقدار معلومیږي. مقدار څه ته وایي چې په هغې سره د اشیاو مقدار معلومیږي. او دا مقادیر ټول پنځه دي بی. دا مقادیر سوی ده پنځه دي، وزن ده، کیل ده، پیمانه، عدد ده، او څلورم لمبر مساحت ده یعنی پیمایش، او پنځم مقیاس ده. دا پنځه مقادیر دي. خجی اما فی عددین یا به دا متحقق کیږي په زمن د عادت کې، متحققیږي بس کې په زمن د عادت کې، لکه عشرون درهما شو. وسیاتی او زر دی چې رابشي، وسیاتی او زر دی چې رابشي ذکر د عادت، بیان د عادت، یا ذکر د تمیز د عادت براشي پس کې په اسماء العدد کې. د دې باس با ان شاء الله رستو ویراش. و اما فی غیره، و اما فی غیره او یا به متحققی په زمن د غیر عدد کې، په زمن د لکه وزن شو. دا غیر بار مثال ذکر کړي نحو رتل زیتن یا رتل زیتن، دواړه صحیح دي. ښه پوه شو په دې معنی کنه، نحو رتل زیتن یا رتل زیتن، پوه شو په دې معنی. خجی و اما پی غیره یا به متاحی په زمن د غیر د عادت کې، لکه رتل زیتن شو. اوس دا رب د ابهام به د غیر د عادت نه کوي، خیر لیکن سره دې نه چې دی به څه وي، دا به مقدارم وي. لکه رتل زیتن، دا رتل زیتن دا مثال د هغې دی چې وزن وي، څه وي ده چې وزن وي، او دی تام وي په تنوین سره، تام وي په تنوین سره. اوس په رتلون کې ابهام دی، په رتلون کې سره ابهام دی، او په زیتن سره به اغره په د ابهام راغله. ومنوانی سمنن، ومنوانی دا مثال د هغې دی چې موزون وي او ابهام پکې وي، او په سمنن سره بیا ربه د ابهام راغله. وقفیزانی برن، وقفیزانی برن خجی دا منوان سمنن دا مثال دا هغه دی چې موزون وي او ابهام پکی وي. نو په سمنن سره رب د ابهام راغلی خو دی تام شوی دی په نون د تثنیې سره. وقفیزان برن دا مثال د مکین دی. مثال چی دی؟ مکیله. دا مثال د مکیل دی او ربط ابهام راغلا په برن سره او دا هم تام شوی دی په نون د تثنیې سره. پوه شو په دې معنی؟ دا نور سبق انشاءالله بیا وګورو.